Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Uwaga, z ostatniej chwili. Teraz w Euro niesamowita promocja. Jedna, dwie lub trzy raty gratis na wybrane smartfony, smartwatche lub laptopy. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 lutego, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szczepienia nauczycieli ruszają w przyszłym tygodniu, zapowiada pełnomocnik rządu do spraw szczepień. Polska jest wśród krajów z najniższym spadkiem PKB i bezrobociem. Tak o sytuacji w czasie pandemii mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Strażacy opanowali już pożar hali produkcyjnej w miejscowości Naryw na Podlasiu. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się szczepienia nauczycieli. Dotyczą one nauczycieli pracujących stacjonarnie w przedszkolach i żłobkach. Plan szczepień prezentują właśnie szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Konferencji przysłuchuje się Katarzyna Ingram. Co już wiadomo na temat szczepień dla nauczycieli? Nauczyciele będą mogli się zapisać na szczepienie od najbliższego poniedziałku. System zapisów będzie oddzielny dla nauczycieli w szkołach i dla tych nauczycieli, którzy pracują w przedszkolach i żłobkach. W pierwszej kolejności zostaną zaszczepieni nauczyciele, którzy już pracują stacjonarnie. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił, że w ostatnich dniach pojawiło się wartościowanie szczepionek i zapewniał, że wszystkie preparaty są bezpieczne. Nie ma lepszych i gorszych szczepionek. Wszystkie szczepionki, które zostały dopuszczone do używania na terenie Unii Europejskiej, są w 100% bezpiecznymi szczepionkami. Pierwsze szczepienia mają się odbyć w piątek za tydzień. Rząd planuje zaszczepić nauczycieli do końca lutego. A relacjonowała Katarzyna Ingram. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że Polska jest wśród krajów, które najlepiej radzą sobie z pandemią. Zaznaczył, że jest u nas najniższy spadek PKB i najniższe bezrobocie. Ostatnie dane dotyczące bezrobocia w styczniu pokazują, że zwykle sezonowy wzrost bezrobocia w tym okresie jest o ponad 10 tysięcy mniejszy niż w poprzednich latach w tym samym miesiącu. Więc to pokazuje cały czas na dobrą kondycję rynku pracy z drugim najniższym poziomem bezrobocia w Unii Europejskiej. Jak wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju i Pracy, w styczniu bezrobocie w Polsce wyniosło 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyło się o 0,3 punktu procentowego, a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt procentowy. Według Pawła Borysa kondycja rynku pracy jest najlepsza od dekady. Strażacy ugasili pożar hali produkcyjnej firmy Pronar w miejscowości Naryw na Podlasiu. Z ogniem walczyło 21 zastępów straży pożarnej. Ewakuowano ponad 100 osób. Nie ma informacji o tym, żeby ktoś ucierpiał. Prezes Pronaru, Sergiusz Martyniuk, mówi, że przyczyną pożaru mogło być urządzenie pracujące w hali. Silnik się zatarł, no to jest sprawa techniczna. Koniec. Zapaliło się, przyjechała straż, zagasiła. To nie pierwszy raz i nie ostatni. Takie rzeczy się zdarzają wszędzie i u nas były rok wcześniej. I normalnie żyjemy i będziemy funkcjonować bardzo elegancko. Ogień pojawił się w lakierni, później przeniósł się na dach. Pronar to polski producent ciągników rolniczych oraz maszyn rolniczych i komunalnych. Rozpoczęły się uroczystości związane z 275. rocznicą urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera narodowego oraz generała polskiego i amerykańskiego. Z tej okazji przedstawiciele Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej złożyli kwiaty na Zamku Królewskim przy urnie z sercem Tadeusza Kościuszki. Prezes Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, Leszek Krześniak, podkreślił, że Tadeusz Kościuszko, inżynier wojskowy, zbudował państwo czasu wojny. Polaków dążenie wieczne do niepodległości. Tadeusz Kościuszko zapoczątkował walkę w sytuacji bardzo tragicznej, w sytuacji takiej, kiedy już raz był rozebrany kraj, drugi raz był rozebrany kraj, podjął walkę, żeby Rzeczpospolitą ocalić. Miał doświadczenia wojny amerykańskiej. Tam był pułkownikiem, później został generałem. Zbudował państwo okresu wojny. Zbudował administrację. Prawa, które zostały wtedy wydane, do dzisiaj mają swoją wartość. O Tadeuszu Kościuszce można też przeczytać na polskieradio24.pl. To był serwis Trójki.

Kwadrans po 16. W kalendarzu czwartek, czwarty dzień lutego, dzisiejsze liczby. 6496 nowych zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzin. 4465 zakażonych osób wyzdrowiało. Wykonano 1,461,578 szczepień. Jeśli spytaliby Państwo, gdzie na świecie sytuacja epidemiczna jest najbardziej dramatyczna, to odpowiedź brzmi: Brazylia. Wieczorem rozmawiasz z drugą osobą w tym samym łóżku, po czym rano budzisz się i nie możesz oddychać. Największy kraj Ameryki Południowej przestaje sobie radzić o dramatycznej sytuacji po 18. Poza tym dziś w Trójce do 19 między innymi. Bez względu na wszystko będzie olimpiada. Nie zaprzątam sobie myśli innymi teoriami. Jedyne, czym się zajmuje, trening. Sportowcy szykują formę, Japończycy szykują organizację. Szczegóły przed 17. Po 17 nadal sportowo, biegam, bo lubię, a potem naukowo. Matura po covidowemu. W każdej sali egzaminacyjnej jest 5 osób. Rozpoczęły się przygotowania do matury, na razie tej próbnej. W liceach pojawili się maturzyści. Temat pojawi się po 17.30. Po 18.30 bardzo ważny problem europejski, a już za chwilę w Światowym Dniu Walki z Rakiem porozmawiamy o nowej strategii rządu w tym obszarze. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa na zegarze 19 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, dziś Światowy Dzień Walki z Rakiem. Choroby nowotworowe zabierają ponad 100 tysięcy Polaków co roku. Krajowa Sieć Onkologiczna ma zdecydowanie poprawić jakość leczenia. Jej powstanie zapowiedział dziś premier Morawiecki na wspólnej konferencji z ministrem Niedzielskim. A z nami teraz Sławomir Gadomski, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, panie ministrze. Każdy będzie miał swojego patrona. No to jest główne założenie chyba tej strategii. Jak to ma wyglądać? Założeń jest więcej pewnie projakościowych w tym projekcie. Faktycznie, każdy pacjent, który trafi do ośrodka onkologicznego, ma mieć swojego patrona, opiekuna, koordynatora, w myśl tej nomenklatury, którą stosujemy. I co najważniejsze, ośrodki będą miały ściśle powiedziane, jeżeli przychodzi kolejnych nowych 40 pacjentów, to jeden na 40 pacjentów koordynator musi być. Czym on może pomóc przede wszystkim pacjentowi? No, w przejściu pewnego tego gąszczu w tym trudnym czasie, gąszczu przejścia przez diagnostykę, przez kolejne etapy leczenia, wytłumaczenia, bycia taką skrzynką kontaktową w pewnym sensie, no bo wiadomo, że choroba nowotworowa sama z siebie jest ogromnym ładunkiem stresu dla pacjenta, więc ten koordynator ma przede wszystkim mu pomóc, ale ma też pomóc mu rzeczywiście w tym, żeby ta ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna była efektywna, żeby gdzieś nie pojawiały się pewne niepotrzebne luki czy opóźnienia. Ale to tylko, tak jak mówiłem, jedno z założeń krajowej sieci. Ja celowo od tego zacząłem, bo zawsze nas interesuje perspektywa tego potencjalnego pacjenta, który zgłasza się, no i tu nagle dostaje takiego opiekuna, takiego anioła stróża, tak, który weźmie i poprowadzi za rączkę od do, po kolei, co gdzie pójść, co gdzie zrobić, co gdzie zbadać. Jak najbardziej. Ten anioł stróż tak zwany to również pewne wsparcie merytoryczne, bo wiadomo, że może się zdarzyć, że pacjent na wizycie lekarskiej nie wszystko zrozumie, coś będzie stanowiło dla niego pytanie, nie będzie musiał wracać do lekarza, będzie miał właśnie tego opiekuna, który taką pomocą, radą, nawet merytoryczną w ramach tego procesu leczenia będzie mógł służyć. A te pozostałe założenia, jakby mógł pan w skrócie takim dużym opowiedzieć, bo to już systemowa sprawa, prawda? To jest sprawa systemowa, ale rzeczywiście przez pacjentów z punktu widzenia poprawy jakości docelowo bardzo odczuwalna. Opowiem tylko o dwóch założeniach. Pierwsze założenie jest takie. Ośrodki o niższej referencyjności, w szczególności te, które mają na przykład jedną metodę leczenia, bo w onkologii mamy tych metod kilka. Mamy farmakoterapię, czyli onkologię kliniczną, mamy radioterapię, czyli naświetlanie, mamy oczywiście chirurgię onkologiczną, czyli wycięcie nowotworu. Te trzy terapie w dzisiejszej innowacyjnej onkologii często występują razem albo występują w etapach po sobie. Mamy dzisiaj niestety taką sytuację, że ośrodki, które mają jedną z tych metod, na przykład chirurgię, nie rozważają efektywnie możliwości zastosowania dwóch pozostałych. Może dlatego, że nie mają kompetencji w tym, pewnie dlatego, że mają tą u siebie dostępną. Chcemy w pewnym sensie uniesamodzielnić te ośrodki, powiedzieć, żeby określić ścieżkę leczenia pacjenta, musicie zrobić to w porozumieniu z ośrodkiem o najwyższym poziomie referencyjności w województwie. Wprowadzić taką solidarną, powiedzmy, odpowiedzialność za określenie tej ścieżki pacjenta. To jedno założenie, a drugie założenie, można powiedzieć, nowatorskie z punktu widzenia systemu leczenia w Polsce, to chcemy dokonać systemowej oceny jakości leczenia, wprowadzić katalog, powiedzmy, 30-40 mierników jakości, w ramach tych mierników dokonywać systematycznej oceny i jednostki, które, mam nadzieję, że nie, ale te wskaźniki będą miały, osiągały gorsze niż minimalne przez nas określone, będą w początkowej fazie zmuszone do przygotowania pewnego planu naprawczego i poprawienia tych wskaźników jakościowych, a jeżeli to niestety nie osiągną, no to zostaną wykluczone z Krajowej Sieci Onkologicznej, wykluczone z finansowania ze środków publicznych. To bolesna i dotkliwa sankcja dla takich ośrodków, no ale to wreszcie jasny komunikat. Chcemy finansować ze środków publicznych tylko najwyższą jakość, a nie chcemy tolerować takich ośrodków, po których potem inne muszą na przykład powtarzać pewne procedury. No i to jest jakby rzeczywiście przez organizacje pacjenckie, które pozytywnie oceniają założenia Krajowej Sieci i bardzo pozytywnie się wypowiadały o nich i w ramach pilotażu, który przeprowadzaliśmy przez ostatnie półtora roku i w ramach teraz przygotowanych założeń, które dzisiaj przedstawił pan premier, oceniają to bardzo pozytywnie. Panie ministrze, temat nie po raz pierwszy pojawia się w audycji Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy już o tym niejednokrotnie, że pacjenci niepotrzebnie wstrzymują się z wizytą u lekarza w tym covidowym czasie. To prawda, to prawda, pandemia na pewno, a szczególnie te miesiące początkowe tamtego roku, marzec, kwiecień, kiedy te hasło zostań w domu było przez nas wszystkich rozumiane bardzo, bardzo poważnie, na pewno spowodowało to, że zaciągnęliśmy pewien dług zdrowotny. Natomiast już kolejne miesiące, gdzie ośrodki no, przygotowały się, zapewniły najwyższe standardy zabezpieczenia i personelu, i pacjentów. Wiemy dobrze, że wiele szpitali testuje wszystkich pacjentów wchodzących do szpitala, że ten reżim sanitarny jest naprawdę wysoki w ośrodkach. To jest gwarancja tego, że jakby nie można się bać wyjść do lekarza. To jest podstawa. Wczesne rozpoznanie, ale nie tylko w nowotworach, ale wczesne rozpoznanie raka daje niewspółmiernie większe szanse na jego efektywne wyleczenie przez lekarzy. Ten po raz kolejny możliwości... więc apelujemy. Ten apel niech zakończy naszą dzisiejszą rozmowę. Po raz kolejny apelujemy, jeśli obserwujemy u siebie jakieś niepokojące objawy, nie zwlekamy, tylko bezwarunkowo idziemy do lekarza. Koniecznie, bezwarunkowo, absolutnie. Bardzo dobrze pan redaktor to ujął. Bardzo dziękuję. Sławomir Gadomski, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego wieczoru.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Temple Pilots, Plush. Za 19 minut 17 zapraszamy do Trójki. Do końca lutego mają zakończyć się szczepienia przeciwko COVID-19 pierwszej grupy nauczycieli. Poinformowano w kancelarii premiera dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Już od poniedziałku nauczyciele, którzy pracują teraz w trybie stacjonarnym, będą mogli zgłaszać do swoich dyrektorów chęć zaszczepienia. Na wspomnianej konferencji był Mariusz Pieśniewski. Jak poinformowano na konferencji w kancelarii premiera, pojutrze trafi do Polski pierwszych 120 tysięcy dawek szczepionki firmy AstraZeneca, a następnie do końca lutego dostarczonych ma być około miliona sztuk tej szczepionki. W najbliższy poniedziałek rozpoczną się zapisy nauczycieli, którzy chcieliby zaszczepić się przeciwko COVID-19, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Za tydzień, w piątek, odbędą się pierwsze szczepienia i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca, czyli do końca lutego, uda nam się zaszczepić nauczycieli i przejdziemy do dalszych grup z etapu 1C. Ale jak podkreślali przedstawiciele rządu, w pierwszej kolejności mają być szczepieni nauczyciele i pracownicy żłobków, przedszkoli i tych klas, które już działają w trybie stacjonarnym, mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To są nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg apelowała także do innych niż nauczyciele pracowników tych placówek o zgłaszanie się do dyrekcji i zaszczepienie się. Pracownicy będą mogli być poprzez swoich pracodawców, czyli poprzez swoich dyrektorów, zgłaszani do szczepień. Będzie wywieszona stosowna lista, taki formularz zgłoszeniowy na stronie RCB, również przez portal związany z szczepieniami i zależy nam na tym i apeluję do Państwa. Czy to oznacza, że nauczyciele szkół średnich i klas 4-8 podstawówek nie będą szczepieni? W pierwszej kolejności proponujemy szczepienia nauczycielom, którzy w tej chwili pracują w szkołach w trybie stacjonarnym. Jak będzie się kończyła ta grupa szczepić, od razu zostaną włączeni do szczepień wszyscy pozostali nauczyciele. Szczepienia nie są obowiązkowe, a minister edukacji nie chce jeszcze mówić o terminie powrotu pozostałych klas do nauczania stacjonarnego. To, co dzieje się dzisiaj, cała sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa, ale również to, co będzie w przyszłym tygodniu, ale również to szczepienie, które rozpoczynamy, daje światełko w tunelu. Tak, my jesteśmy przygotowani na każdy wariant, również taki, że w miarę szybko uczniowie będą wracać do szkół. Warto też podkreślić, że nauczyciele powyżej 60 roku życia są szczepieni wraz z grupą seniorów szczepionkami firm Pfizer i Moderna, które przeszły testy na grupie seniorów. Mariusz Pieśniewski zbierał wszelkie możliwe informacje w tej sprawie. Zapraszamy do Trójki za 16 minut 17. 13 minut pozostało do godziny 17. Kings of Leon za nami, a przed nami Paweł Turski. Będziemy mówić o igrzyskach w Tokio, które będą za dokładnie 169 dni. Igrzyska przełożono w marcu 2020 roku. No było tutaj wiele pomysłów, co z tym zrobić. Dzień dobry. Oj, było wiele. Jeszcze miesiąc temu rząd Japonii proponował Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu organizację imprezy nawet w 2032 roku. Ostatnio, mimo rosnącej liczby zakażeń, musimy sobie przypomnieć, że w marcu 2020 roku w Japonii odnotowywano kilkadziesiąt zakażeń dziennie. Dziś jest ich blisko 3000. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Yoshiro Mori zapewnił, że igrzyska w tym roku na pewno się odbędą. Z pewnością zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Musimy jednak pamiętać, że koronawirus ewoluuje. Musimy w końcu wyjść poza dyskusję o tym, czy zorganizujemy igrzyska, czy też nie. Teraz chodzi tylko o to, jak to zrobimy. Powinniśmy pomyśleć przy tej okazji o nowym rodzaju igrzysk olimpijskich. Chcemy bowiem przygotować igrzyska solidnie, znajdując jednocześnie rozwiązanie problemu koronawirusa. Jednym z pomysłów na przezwyciężenie pandemii było jeszcze niedawno zaszczepienie wszystkich uczestników zmagań w Tokio i stworzenie specjalnych paszportów takich szczepień. Pomysł taki jednak wzbudza wielkie kontrowersje. Trudne byłoby bowiem zaszczepienie sportowców z Afryki czy Ameryki Południowej i między innymi dlatego szczepienia będą właśnie nieobligatoryjne, mówi Marcin Nowak, szef misji olimpijskiej na Igrzyska Tokio 2020. Narodowe Komitety Olimpijskie łącznie z MKOL-em mówią jasno, że umiejscowienie sportowców w grupie uprzywilejowanych byłoby nierozsądne. Tutaj komitet organizacyjny mówi jasno, że na pewno testowania, na pewno procedury bezpieczeństwa, ale na pewno nie szczepionki. No powiedzmy tutaj od razu, że koronawirus to nie jest jedyny problem. Japonia z powodu pandemii przeżywa obecnie chyba największy kryzys ekonomiczny, jaki kiedykolwiek miała w historii. Tak, wystarczy dodać, że między kwietniem a czerwcem ubiegłego roku PKB spadło aż o 7,6%. Dając się we znaki kryzys, odbija się na spadku poparcia społecznego dla organizacji igrzysk. I w styczniu japońska telewizja przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że tylko 16% Japończyków chce organizacji igrzysk w tym roku, mówi Dawid Brylowski z TVP Sport. Logika nakazywałaby posłuchać obywateli, ale chodzi tutaj w grę słynny japoński honor. Drugą rzeczą jest rywalizacja z Chinami. A jako że kolejne igrzyska są w Pekinie, jako że Chińczycy zapewne te igrzyska zorganizują, Japończycy nie chcą, żeby stało się tak, że oni nie podołają. Byłby to dla nich na pewno duży cios wizerunkowy. Do tych wspomnianych igrzysk zimowych w Pekinie od dzisiaj został równo rok, więc nie ma na pewno szansy przełożenia ich. Sytuacja, która dla Japonii jest patowa, sportowcom daje szansę w spokoju się przygotowywać, mówi brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w wioślarstwie w czwórce podwójnej Agnieszka Kobuz-Zawojska. Jeżeli jest informacja, że igrzyska się odbędą w 2021 roku, to nie zaprzątam sobie myśli innymi teoriami, podchodzę do tego zadaniowo. Jedyne, czym się zajmuję, trening i mam nadzieję, że ta praca przerodzi się w pozytywny wynik w 2021 roku w lipcu. Po prostu wierzę w to. Jeśli przygotowania do igrzysk nie zostaną zaburzone, to szanse medalowe polskiej reprezentacji są ogromne. Liczymy na pewno co najmniej na obronę brązowego medalu z Rio czwórki podwójnej pań, której to zawodniczka Agnieszka Kobuz-Zawojska opowiedziała nam o swoich przygotowaniach. Igrzyska olimpijskie w Tokio, przypomnijmy, rozpoczynają się 23 lipca i to już wiemy na pewno, że one się odbędą, że będą i potrwają w sumie do 8 sierpnia, przynajmniej taki jest plan. Zawody oczywiście będą relacjonowane w Polskim Radiu. Do tych relacji już w tej chwili możemy Państwa śmiało zaprosić. No to cóż, dziękuję bardzo. Informacje bardzo fajne, bo igrzyska będą, takie rzeczy zawsze cieszą. Paweł Turski zbierał do Państwa informacje w tej sprawie. Dziękuję.